No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 kwietnia jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 10 milionów euro ze specjalnej puli uruchomi region paryski na odbudowę katedry Notre Dame, ale w pomoc włączą się też prawdopodobnie unijne kraje, w tym Polska. Jest korekta w górę. Ministerstwo Finansów podnosi prognozę wzrostu gospodarczego Polski w tym roku. Ósmoklasiści piszą matematykę. Region paryski uruchomi 10 milionów euro z puli pomocy w nagłych wypadkach, aby wesprzeć prace rekonstrukcyjne w katedrze Notre Dame spustoszonej przez ogromny pożar. Mer Paryża zaproponowała zorganizowanie międzynarodowej konferencji darczyńców w celu odbudowania katedry. Miliony euro na jej odbudowę przeznaczą rodziny francuskich miliarderów. O zbiórkę pieniędzy na odbudowę apelował przywódca Francji, także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przyczyna pożaru wciąż nie jest znana. Ogień jest pod kontrolą, ale nie został całkowicie ugaszony. Dobre informacje są takie, że nie ucierpiała konstrukcja tego symbolu chrześcijaństwa. Agencje piszą o zrozpaczonych i modlących się ludziach. Polski wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił w Trójce, że premier Mateusz Morawiecki jako jeden z pierwszych przywódców europejskich zareagował na wiadomość o pożarze. Zdaniem szefa rządu świątynię trzeba odbudować przede wszystkim po to, by pokazać nasze przywiązanie do niej. Żeby okazać solidarność europejską, solidarność naszej kultury, ponieważ to wydarzenie pokazało, że w Europie łączy nas więcej niż sądzimy. Że jest taki fundament, na którym wszyscy się spotykamy i zupełnie bez planu, bez przygotowania mówimy dokładnie to samo. Nasze emocje biegną dokładnie w tym samym kierunku. Więc apel prezydenta Macrona, który przyszedł później, jest jak najbardziej trafny i on znajdzie jak najbardziej gorące przyjęcie z polskiej strony, także ze strony polskiego państwa. W katedrze jest 29 kaplic. W jednej od 1 grudnia zeszłego roku znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz relikwie świętego Jana Pawła II. To była bardzo trudna akcja gaśnicza i ogromne wyzwanie dla strażaków. Tak o pożarze katedry Notre Dame w Paryżu mówił były strażak Tomasz Czysz. W maju 2006 roku brał udział w gaszeniu pożaru kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku. Wczorajsza tragedia przypomina mu tamte zdarzenie. Tu można pokusić się o porównanie o to drewno. No drewno dębowe ma bardzo wysokie ciepło spalania. Ta konstrukcja z tych kilkusetletnich dębów, no ona była dość mocna, ale też przez to, że była mocna, to drewno pali się powierzchniowo, więc ta temperatura tam cały czas musiała się wzmagać. Pamiętam jak dziś, że problemem były poparkowane samochody wokół tej świątyni. Problemem było zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Informacje m.in. o pożarze katedry także na portalu polskieradio.pl. Ministerstwo Finansów podnosi prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2019 roku do 4% PKB. Resort publikuje tak zwaną aktualizację programu konwergencji. To dokument prognozujący główne wskaźniki ekonomiczne w przyszłych latach, który Polska musi dostarczyć Brukseli. W dokumencie z poprzedniego roku oraz w budżecie zapisano, że polska gospodarka w 2019 roku będzie się rozwijać w tempie 3,8%. Ministerstwo Finansów szacuje, że tegoroczna inflacja, czyli wzrost cen, wyniesie 1,8%, poprzednio 2,3%. Niewiadome zadania z treścią i obliczanie pól powierzchni. Czas na matematykę. To drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Pierwszy przebiegł bez większych zakłóceń, pomimo strajku nauczycieli. Dla wielu uczniów królowa wszystkich nauk, czyli matematyka, będzie też najtrudniejszym egzaminem, mówią uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinie. Najbardziej się nią stresuję, bo cyferki w ogóle. Ja będę się uczył do angielskiego głównie, bo z matematyki nie mam się co bać, a gorzej już z angielskiego z czasami, żeby zapamiętać. Czyli matematyka na luzie? Matematyka, tak. Najtrudniejsze w sumie w matematyce są niewiadome różne, czyli zadania właśnie z x-ami. Da się zdać temat matmę, czy nie? No da się, wszystko się da. Na ten kierunek, co ja chcę, na to będę potrzebował język obcy oraz biologię i chemię, więc najbardziej się angielskim martwię. No też tak około 70-80%. Zazwyczaj koło mam 80%, więc myślę, że może nawet lepiej będzie tym razem. Egzamin napisze prawie 400 tysięcy uczniów z całej Polski. Jutro ostatni dzień testów ósmoklasisty. Na stolikach będą arkusze z języków obcych. Wyniki 14 czerwca. To był serwis Trójki.

Piękna płyta tygodnia w programie trzecim. Hania Rani, 71335. Dzisiaj te płyty otrzymują od programu trzeciego pan Ronald z Nowej Rudy i pani Karolina z Poznania. Życzę przyjemnego słuchania, przyjemnego odbioru i w ogóle dobrych chwil w towarzystwie tej płyty tygodnia z programu trzeciego. A w Trójce, w programie Do Południa, wracamy teraz do rozważań na temat katedry, tej katedry, która jest na ustach wszystkich od wczorajszego wieczora. W studiu Monika Małkowska, ponownie dzień dobry. Ponownie też witam słuchaczy. Zakończyliśmy ostatnią rozmowę na takim wątku optymistycznym, że to krzepiące w tej wielkiej tragedii, że nie tylko Europa, ale i cały świat deklaruje swoją pomoc w próbie renowacji katedry. Dzisiaj rano w programie Zapraszamy do Trójki słyszałem oceny eksperckie, że ta renowacja pochłonie nie miliony euro, a nawet szacuje się na miliardy. Tak, tak. No, mnie by zdziwiło, gdyby to były tylko miliony. Ale z tą katedrą dziwnie się dzieje. Otóż miejsce, w którym na tym L'Île de la Cité, no, sam pępek Paryża na Sekwanie, w tamtym miejscu odkryto świadectwa, ślady świątyni pogańskiej i wykopano, odkryto rzeźbę Boga Wulkana, pochodzącą z pierwszego wieku naszej ery. I to miała być najstarsza rzeźba w Paryżu. No, w każdym razie to jest miejsce, które samo z siebie jakoś tak jest przeznaczone, żeby coś ważnego tam wybudować. Z katedrą Notre Dame, tak jak powiedziałam, też losy były dziwne. Ona przechodziła różne fazy, służyła różnym celom i ona już też przeżyła pożary. Ona w czasie Komuny Paryskiej 1871 rok była zburzona, spalona. Też małe były szanse, że zostanie odbudowana. Została. Była też brane pod uwagę i wyburzenie, kiedy baron Haussmann przebudowywał Paryż. Jak wiadomo, Paryż był bardzo starym i wąskim miastem, z wąskimi, krętymi uliczkami. Jego wspaniała koncepcja nie tylko służyła urodzie tego miasta, ale także ułatwiała przemarsze wojsk, ułatwiał opanowanie sytuacji, jakiegokolwiek wrzenia, jakiegokolwiek buntu ludności. To też miało taką praktyczną swoją stronę. Ale znowu, gdyby wyburzono katedrę Notre Dame, to także ucierpiałyby sąsiednie domy. No i katedra w ten sposób ocalała. Katedra służyła przede wszystkim jakimś też wzniosłym celom, sytuacjom poza celebracjami mszy, rzecz jasna. Tam jest pochowanych właściwie wszyscy prezydenci, od De Gaulle'a poczynając, poprzez Pompidou i Mitterranda, tam są pochowani, no i tam się odbywały koronacje. Proszę sobie wyobrazić, że ten wielki rewolucjonista Bonaparte, kiedy zmienił już zdanie i uznał, że będzie nie tylko wodzem, ale także będzie cesarzem, że tam dokonała się koronacja jego i Józefiny. I to było w 1804 roku. Więc katedra miewała swoje momenty naprawdę takie imponujące, ale ponieważ była wtedy w złym bardzo stanie po rewolucji, katedra, wnętrze było w dużej mierze zniszczone, no to musiano to jakoś przysłonić. I tak jak w teatrze są dekoracje, tak owa ceremonia koronacyjna Bonapartego i Józefiny odbyła się właściwie takim przy przysłonięciu, no jak dekoracjami, tkaninami różnymi, że troszeczkę był taki zrobiona sztuczne piękno wytworzono w katedrze. No ale potem rzeczywiście ją zrekonstruowano. Panie Piotrze, z czym się pan kojarzy katedra Notre Dame? Bo w większości pierwsze słowo to jest dzwonnik. Dzwonnik z Notre Dame. Muszę powiedzieć, że gdyby pani mnie zapytała o takie pierwsze skojarzenie, to bez jakiegoś udawania też pewnie bym tak odpowiedział. No, po prostu skojarzenie z powieścią Wiktora Hugo, zresztą to było i ekranizowane, no bo to takie atrakcyjne. Ale większość sądziła, czy też sądzi nadal, że te maszkarony, które są na katedrze, które tak często są fotografowane, no takie atrakcyjne rzeźby, nie wiadomo co to za paskudy są, demony zła, czy jakieś dobre siły, w każdym razie one bynajmniej nie powstały w czasach średniowiecznych. One są dopiero, pochodzą z wieku XIX i zostały tylko w stylu późno neogotyckim zbudowane, zrobione. A jednym z autorów, można powiedzieć projektantem, był Honoré Daumier, który, no, karykaturzysta, malarz, znany przede wszystkim z takich szybkich rysunków upamiętniających chwile, no, często tragiczne dla Paryża, właśnie komunę paryską. I on je zaprojektował, nie wszystkie, ale część z nich, i one zostały dopiero dobudowane w wieku XIX, a nam się wydaje, że to takie gotyckie straszydła, a to nie. Więc ten dzwonnik z Notre Dame, postać całkowicie fikcyjna, Quasimodo, no to właściwie też w jakiś sposób przyczynił się do popularyzacji tej świątyni w sposób świecki. Jeśli chodzi o maszkarony, o których pani wspomniała, to mnie się wydaje, że ociepleniem wizerunków tych nieładnych postaci jest sama nazwa. W słowie maszkaron jest coś ciepłego, moim zdaniem. Maszkaron, a to można jeszcze gargulce na przykład. No, chimera to jest, chimera jest tajemnicza. Chimera to jest takie skrzyżowanie kobiety z jakąś istotą, no, na pewno nieziemską. No ale jeśli chodzi o świętość, no to tam jest nieprzebrana ilość zabytków relikwii, a jedną z największych relikwii, najważniejszych, właściwie najważniejszych, to już nie jedna z, tylko najważniejsza, no to jest korona cierniowa Jezusa. I udało się ją uratować. I udało się ją uratować. Początkowo ona miała kolce. Tam było 50 do 60 kolców. W tej chwili to jest sama już gałązka, ponieważ te kolce były odłamywane jako takie podrelikwie, że tak powiem, jeśli istnieje takie słowo. Nie istnieje, to je właśnie stworzyłam, więc po prostu ona została oskubana z kolców. Pani Moniko, bardzo pani dziękuję za to spotkanie i liczę, że będziemy się spotykać częściej, nie tylko przy takich, co tu mówić, dużo smutnych okazjach. Ja też, panie Piotrze, bardzo się cieszę, że... Nie cieszę się z tematu, z powodu, dla którego się spotkaliśmy, ale że się spotkaliśmy. Miło, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na cały dzień. Monika Małkowska była z nami dzisiaj rano, a my wracamy do muzyki. Dziś, jak państwo wiedzą, wyjątkowej w programie trzecim. Elle a, yeah. C'est trop le foie. fini sa charme, ces petites flammes. Yeah. Tape sur les tonneaux, sous les pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, tu l'as. Voyage incognito, sauf parmi tous les enfants du Brésil. C'est un mot tout chaud qui vous colle à la peau, tout juste comme un murmure sur un ruisseau. Certains, oh, imagine le certain, où résonne les grelots accrochés sur les chapeaux des corps. Cangaceros, dans un grand désert sans eau. Imagine le certain haut, c'est un grand désert sans eau, où survivent les chevaux des cangaceros. Cangaceros, cangaceros, cangaceros. Ils vivaient là-bas depuis 15 ans déjà, ne connaissaient rien d'autre du Brésil, ni les rythmes chauds, ni la vague, ni l'eau, pas même les bacchanales du carnaval. Carnaval. Mais il était du serpent, comme s'en dit un ruisseau, et rêvait d'un grand chapeau do konga zero, konga zero, konga zero, konga zero, son alle au prison, il était du certain, comme s'envole un oiseau qui ne va jamais bien haut dans la lumière, vers la terre, parmi les pierres. Reviens bientôt. Mais il était du certain, comme s'enlise un ruisseau, et rêvait d'un grand chapeau de cangacero, cangacero, cangacero, cangacero, pour s'en aller au plus tôt. Il était du certain, comme son livre un ruisseau, et rêvait d'un grand chapeau de cangacero, cangacero, cangacero, cangacero. I taka muzyka będzie dziś dominowała w programie trzecim. Zdążyli się już Państwo zorientować. I jeszcze powtórzę dla tych z Państwa, którzy być może teraz oczekiwali, bo takie były zapowiedzi koncertu, czy mini koncertu Agaty Karczewskiej w programie Do Południa. Informacja jest taka, że w związku z wydarzeniami w Paryżu ten mini koncert jutro w programie Trzy Wymiary Gitary. Jeszcze będę Państwu o tym przypominał, bo bardzo bym chciał, aby Państwo jutro po 23 włączyli radio i posłuchali tego, jak Agata śpiewa na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz natomiast mam dla Państwa zaproszenie do Wrocławia na kolejny jazz na Todrą. Tym razem na 28 kwietnia wystąpi Andrzej Kondakow Trio. To w Imparcie, w sali kameralnej. I jeszcze 29 kwietnia Kuba Więcek Trio, też w Imparcie, też w sali kameralnej. Zaproszenie czekają na Państwa. Proszę zadzwonić do Gabrieli. 2 2 i 7 3. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien

formą wyrazu i w tej chwili oni sami się prezentują w odpowiednim świetle. Dosłownie i w przenośni pracują nad pomysłem na film, ale myślę, że to będzie taki film, który wykorzysta elementy przestrzeni w Teatrze Witkacego. Tu jest naprawdę imponująca scenografia i oprócz tego chcemy coś opowiedzieć o tych młodych ludziach, którzy nie tylko mają twarze takie jak Zakopiańczycy, mają taką siłę w oczach. Maja Paluch, mam 13 lat, jestem z Zakopanego i chodzę do szkoły artystycznej. Oglądaliśmy filmy i to było fajne, że mogliśmy później je omawiać, każdy na własny sposób. Wszyscy są z Zakopanego, chodzą do różnych szkół, w różnym wieku też są. W zasadzie zawsze interesuje się fotografowaniem, filmem i ogólnie takimi multimediami. Dlatego postanowiłam przyjść na te warsztaty, żeby się czegoś dowiedzieć o tym więcej. Powstaje etiutka filmowa, około 10-minutowa, bez dialogów, tylko jakby spojrzenia, nagranie i tak dalej. Impresja. Ja myślę, że moglibyśmy tutaj ustawić sobie światło do portretów. Zbyszek, co, może jakiś portrecik ustawimy? Tak, słuchajcie, to zrobimy tak, że każdy z was przedstawi się do kamery. Nic nie udawajcie. Po prostu patrzcie w obiektyw. Ja o tym opowiadałem, jak to się rozróżnia plany w stosunku do postaci człowieka. Człowiek jest najważniejszym elementem w filmie. Kacper Chełmecki. Uczę się w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej. Jestem obecnie w 7 klasie i mam 14 lat i jestem tam na Fakultecie Literackim. Zgłębiam swoją wiedzę na temat filmu, pracy na planie filmowym. Piszę dość sporo prozy. Poezji w sumie też piszę całkiem sporo. Jeżeli chodzi o jakieś konkursy, no to w 4 klasie zdobyłem nagrodę na gali poezji i w 6 klasie również pierwsze miejsce. Najbardziej interesującą rzeczą, jaka się dzieje, to jest właśnie to, co robimy teraz. To znaczy, że uczymy się występować przed kamerą. Jest to dosyć trudne, nie ukrywam. Jestem raczej tym typem osoby, która woli nie być w centrum uwagi. Nie do końca mi się może to udaje, nie zawsze, ale wolę bardziej siedzieć za kamerą, być w miejscu operatora. Zbigniew Wichłacz, jestem autorem zdjęć filmowych, jestem zarazem profesorem w Wyższej Szkole Filmowej, dziekanem Wydziału Operatorskiego. Zaczynamy od tego pierwszego kroku, czyli określania, czym jest kompozycja, czym jest plan filmowy, wielkość tego planu filmowego. Nie narzucamy im jakichś takich zasad, które sami po prostu mamy przyswojone. To się wszystko tak zmieniło, to wszystko tak się zrelatywizowało, że trzeba dać im wolną rękę i nie ściskać ich od razu tym, co ciągle jest aktualne, ale też może stanowić dla nich coś, co jest przebrzmiałe zarazem. To jest już mój tutaj trzeci warsztat i powiem szczerze, że zawsze tutaj odczuwam rodzaj ożywczego wiatru. To jest coś fantastycznego. A czy ten finałowy film będzie można zobaczyć? On jest na YouTubie, nawet te dwa poprzednie filmy są w internecie. Można wejść na przegląd filmów o sztuce w Zakopanem i tam one są dołączone. Dajmy tu kamerę, tu jeszcze, tu. Przesuń się trochę z kamerą, tak. Dobra. A wszystkim młodym twórcom życzymy oczywiście samych sukcesów i wszystkiego najlepszego. Warsztaty filmowe w Teatrze Witkacego w Zakopanem obserwował Ryszard Jaźwiński. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?